After finishing their refreshments, the carolers thanked us, wished us a Merry Christmas, and then went on their musical way. Autopromocja. Na ostatnim zebraniu w ministerstwie odkryliśmy, że Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów światowego formatu. Ale co to ma wspólnego ze mną? Mesjasz. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko na podstawie sztuki teatralnej Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pod tytułem Mesjasz Bruno Schulz. Czas stanie. Dokończę powieść, będzie doskonała, na pewno zwycięży, zgadasz się, Boże. Występują Jadwiga Jankowska-Cieślak, Danuta Stenka, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Mikołaj Roznerski. Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Nie musisz być wobec nich lojalny, po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Witam w wigilijno-bożonarodzeniową noc, mówi Margon Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Niech głównie polegają na rozmowie, słuchaniu i wzajemnym zrozumieniu. Niech będą czyste w relacji i na najwyższym z możliwych poziomów zrozumienia i akceptacji. Życzę Państwu dobrych, miękkich i pluszowych świąt, wybierając muzykę, która traktowana niczym muzyczny mebel, może być tłem do tego, co najważniejsze. Tej nocy jestem z Państwem razem z wyborem muzyki, która jest pięknem historii, ambientu i elektroniki najwyższego poziomu.